Eta goizbirri emankizunean goizuntan Brasil aipatuko dugu eta bide occidental gehienek futbolaren bestari emaiten badiote interesa tentsiopean. Hasten da munduko kopa eta preseski txamponaren beste aldeari interesatzeko STB Ormazabal erakasla gurekin dugu Sao Paulotik zuzenean egunon zuri. Egunon, egunon, goizberriko entzule hor, egunon. Kezka asko piztu ditu mundialunek, prestaketak zurekin jadanik aipatu genituen, puntu bat egin genuen duela hilabete zumaitzu, autobus txartelen gorakadak mobilizazioak sortu zitularik kaleetan, gaur egun zertan da giroa? Bueno, giroa hori komentatzen duzun egoera hori ies izan zen orain urte bete, eta bueno, ordutik gauzak aldatu dira pixka bat, manifestazioak, garai hartako manifestazioak ustu dira pixka bat, ez egona jarraitzen do, baina nik uste dut, orain ez egon hori pixka bat kontestu berezi batean jarri behar dela, ez? Alde batetio hauteskunde urtean gaude, mendik hilabete batzutara Republikako presidentearen aukera hauteskunde izango da, eta ja horretxe gatio bakarrik, ja, Brasilia urte mugitua izaten dugu politikoa detio, eta bestalde, ba, noski, futbol txapelketa bihar, gaur hemen aztezkena, bihar hasiko den futbol txapelketa horrek, baita sortu duen ezegona, eta horren inguruan dagoen desinformazio handi alde batetio, eta bestetio, ba, bueno, baita alde batetio oposizioko politikoek horre ikutsu ateranea enaian, alde, hanka bat atzean hemen esaten da bezala, inorez dau sartzen futbolaren aurka oso ozenkitzegitea, baina bestalde mugimendu sozial asko, ba, ez txapelketaren aurka, ez selekzioaren aurka, baina txapelketa modelo honen aurka, oda FIFAk hemen jarri du, ezarri duen, eta bueno, azken batean, Hegoafrikan ere ezarri zuen modelo horren aurka, eta bestalde, ba, Brasilen bertan, 2007an, saldu ziguten historia guzti horik, ba, pixka bat, bueno, ba, desilusio bat, eta hor gastatu den diru guztia, eta bueno, korrupzio kasuak eta sortzen ari direnan, ba, horren aurka, ez? Bestalde, bueno, hildako langileak, kanporatua izan den jende asko, estadio berriak edo estadio ingurutan egin diren eraikinak eta obra horiek jendea bialdu duten jende horren kin daberze erantzun eman bartzaion horrei, eta bueno, guzti hori, elkartu zazu guzti hori, eta hori pixkatu lertzeko ze giro daukagun, San Paulon, nik San Paulo tikari nahi, San Paulo nahiko toki berezia da Brasileko kontestuan jartzen badezu, baita Rio de Janeiro eta Salvador eta beste tokietan ni laguna bat ditut, eta nik dauket impresioa, eta azken bat impresio bat ezari naiz, ez dago hemen San Paulon dagon ez egon hori eta mugimentu ze hori, ez. Orduan hor, azkenean laburbiltzen albalitz, jendea, bertakoa, Brasilgoa, nola ikusten du, erran duzu lehen, jendea etzela sobera usartzen, ere pixka bat protestan sartzea, baina antzuk ikusten duzunaz, mundiala hori nola ikusten du jendeak? Bueno, ba, estatistikak eta hori egunkarietan deitzen ari diren datuen araberan, horrein dituzuen kuenkuestak eta egin dituzen araberan, ba, jendea, ba, uneko 60 edo esaten dute, ez dagoela dos txapelketa hori antolatu den eraren gatio, bata. Gero, kalean protestetan eta dabilen jendea, bat alde batetio, dabil dago, mugimendu sozialak pixka bat kopa eredu horren aurka, eta gero sindikatuak, adibidez San Pauloko metroen sindikatua, ba, pixka bat aprobetsatuz munduko txapelketa ostegunean hasten dela, eta horrek sortzen duen presioa, hortaz baliatuz, ba, beraien nahiak aurrera eramateko. Eta gero azkenean gertatzen dana, eta gertatu behar dana, da, egoera guzti horren inguruan, bihar txapelketa hasten denean, iria utxik egongo da jende gehiena, futbol partidu ikusten nahituko dalako, eta Brasileko kamisetakin, eta bera. Beraz, giro hori pixkat biziko da, ez? Biharako protestak eta daude, deituta daude partiduaren aurretio, ez? Baina jendea beti hori nabarbentzen dugu, gu ez, da, ez gaude futbol txapelketaren aurka, ez gaude selekzioaren aurka, baizik eta aurka daudenak, alde, ba, futbol txapelketa eredu honen aurka, eta bueno, eta Brasilian, Brasilian sortu zen, hori esperantza guzti hori, ba, pixka bat, bueno, ba, azken baten ez dala, bueno, ez dala, ez dira ondoa bideratu, ez. Eta bide gehienetan, hor, mentzat eta bide oksidentaletan, erakusten da, beraz, orain, azken astean futbolaren inguruko pesta, aste batzulenago etzen bat ere giro hori, batzuek segitzen dute, edatzen irudik gogorak, represioa, izan indar polizialen gandik, ikusten dira, adibidez, eskaleak desagertzen direla, favelak garbitzen dituztela, garbitu hitza erabiltzen delarik askotan, indioak oienaitetik ekartzen, zer da, erabilateren metodoa eta ez dute ditu horrek azken finan mobilizazioak ere txikitu. Nik San Pauloko girotaz esango dizut, ez? Zatik, zakit beste hirietan hor kontatu dituzuen gauza historioek nik ez ditut hemen nabarmendu, ez? Egia da, FIFAk exigitzen duela segurantza eredu gogorra hauetako bat, ez? Eta adibidez, ba, estadiotatio nik ezagiz, zenbat kilometrotara ja, egin dute barrera jarri dituzte, ba, txartela dutena bakarrik sartzeko, eta tal. Gero San Paulon, ba, gertatu dana da, horre, estadioaren inguruan, bueno, komunitate bat zegoen, auzo bat, eta hori auzoko jendea, bueno, ba, hortik irten behar izan zuen, eta jundan astean, ba, alkatearekin eldurira zea batea, akordio batea, eta etxeak eraiki bat dituztean, eta orduan, bueno, ba, protesta horiek pixka bukatu dira. Ni bestalde kalean ez dut ikusten, karo, eski San Paulo ere baita ikusi barek zu, oita hogei milioiko hiri handi batean, ba... Zaila da hartza. Bai, ikusten dezuna da, jendea kalean kotxetan bazilko ikurrien banderarekin, eta kamisetak, eta semaforoetan jendea kamisetak eta saltzen dituztela. Pixka bat, beste urteetan, baino, mantxogo, zatik, azkenean, la urtero gertatzen da festa, hau, Brasilien. Zene, aurten Brasilien kopa hemen da, eta horrek kritika handia sortu ditu ereduare gatiok, eta gauza nola erindiren eragatiok. Baina festa hau eta mugimendu guzti hau laurtero sortzen da, vamos, esorgat izaten zute, selekzioaren, Brasilgo futbol selekzioaren hor dago mito sozial bat, izugarria, eta familiak, adibidez lankideak, jende gehiena hori oso kritikoa futbol txapelketarekin, dazar, bueno, bihar, osteguna. Zein behar dezute bihar? Bueno, ba, bihar familiarekin elkartu gara guardian, txurraskoa egin eta arratsaldean futbol partidua ikusteko. Eta futbola gustatzen etzaion jendeari ere, azkenean Brasilko kamiseta jarri eta futbola ikustea joaten da. Azkenean ba hori, igual festa bat dalako. Orduan, esan nahi dut, nik ez dakit beste hirietan zertatzen ari dan, orain momentu honetan, ma bai badakit jo FIFAk esigitzen dituen eredu horiek, badibidez kalean, kale saltzaileak eta bueno, ba, ezingo dita estadioaren ez dakit zenba metrotara inguratu, eta, claro, eszepzio estadu bat sortzen du futbol txapelketa guztionek, ez mo olimpiadak sortzen duten bezala, xe, eta beste horlako mega txapelketa dologoza sortzen duten egoera eta esigitzen dutena, ez. Brasilek, orain dela zazpi urte, ba, futbol txapelketaren alde egin zuenean eta irabazi zuenean edo irabazi baino gehiago, bueno, gertatzen zala orain dela zazpi urte Europa krisian zegoen eta Brasil momentu ekonomiko on batean zegoen da FIFAk, ba, eman zion dirua zeukenari momentuan, hori gauzak garbi esan behar dira, ez da Brasilegatik simpatia izugarria zuelako edo futbolaren nazioa garalako edo horlako tontokeria, ez, diru kontutan ari gara danok. Eta, klaro, zazpi urte horietan egin dira gauzak, bai egin dira, baina egin dira hemen ba, olimpiadatan gertatzen ari dan bezalaxe, edo beste Ego Amerikar txapelketa bat egon zan orain dela gutxi, eta bueno, hor geroa azaltzen dira korrupzio kasoak, eta politikoan arteko zene dirua zenek eraman barduen, eta elekziokin danan astuta, eredu politiko, ekonomiko, sozial korrupto bat, eta FIFAk hori esikitzen duenean, ba horrek zer egiten du, ba hori handitu egiten da, oportunitate bada gauzaietarako, eta azkenean, ba, hori gertatu da pixka bat. Estadioak egin dira, bai, ze kostutan, izugarria. Aeroportua berritu dira, bai, berritu dira, baina ze kostuta, inok ez daki. Eta gero horren ondoren zer gerditu behar da? Bueno, ba, estadio moderno batzuk, San Paulo metro pusketa bat, eta punto. Eta orduan, claro, orain dela urte batzuk, ba, Brasile futbol txapelketa irabazi ezkero hori dana aztu egingo zan. Ah, irabazi dugu eta punto. Eta ez zuen, festa da eta punto. Baina, karo, gizartearen egoera orain desberdina da. Azkeneko 10 urteetan Brasil asko aldatu da. Eta populazioa ja ez da orain dela urte batzuk zena, ez edukatuagoa, hezkuntza gehiagokin eta kritikoagoa. Orduan gara, gozoiek, ba, kritikatu egiten dira eta orduan jende harritu egiten da. Kritika gehiago beraz behar bada horregatik ere, baina hor guk ere ikusten dugunaz, garbiketa hitza aintzin hainitz entzuna izan da, lehen aipatu duzu, ze preziotan, estadio berri bat, ze preziotan, metro berri bat, San Paulon, eta fabeletan adibidez, edo kariketan diren eskaleekin, erailtzeak, kanporatzeak egin direla, hori aipatu da edabideetan, nola ikusten da azkenean, zinez pixka bat gogorra eta asaldagarria iruditzen baitzaiko, ala ere? Hori ez, kasu hori ez. Hori bereziki hori ez. Aipatzen dena asko, eta asko hitz egiten da, da, ba, eta kuestionatzen da asko, ba, eredua. Eredua, eta, bueno, ba, eta batez ere, FIFA eredua asko kuestionatzen da prentza kritikoagoan. Mm-hmm. Prentza kritikoagoan, zan edo, eta hori baita, zari, prentza orokorrean, Estado de San Paulo o Folha de San Paulo direla pixka bat oposizio, peteren oposizioko egunkare handiak edo TV Globo adibidez baita da pixka bat txapelketaretik etekin handiak ateratzen daina. Hoietan orain dela aste bate edo bi aste arte kritikatzen zana zan estadioak ez zeudela prest. Izan kritika. Etzan beste kritikarik etzan egiten. Inok etzan kritikatzen ez eredua, ez ezerre. Kritikatzen zan estadioak ez zeudela prest, eta ze imagina kanpokaldea Brasil ze imagina ematen izan. Txapelketa hori izan bartzala Brasilek kanporaka, munduari emateko nazio handi eta moderno baten imagina emateko, eta hori ez gehari ginele ematen. Hori izan kritika egiten zutena, ba, pixka bat, oposizioko partidu politikoek eskubiako esan guen duke, eskubia eta ezkerra nahiko zaile da, ez esatea, baina bintzat, eskubia esan guen duke, pixka partiduek daukaten kritika. Inoretzan ausartzen FIFAren eredua kritikatzen, bintzat, ofizialki. Eredu horri eta kritika sozial zehatzagoak egiten direnak, die, ba, pixka bat, aurkitu inbarrituzu mugimendu sozial alternatiboetan. Eta hor, esan dizuten, ba, kritiko horiek egiten direnak, eta kanpoa kalean ikusten ditugun manifestazioak. Aktualitatea, egunero hurbiletik segitua, goizberri emankizunean, egunero gomita bat. Hala ere, munduko kopa horrek Brasili eta Brasilgo ekonomiari, pobreeneri, zerbait ekarriko dio, momentuan behar bada, baina ondotik ere zerbait ekarriko dio, positibo? Begira, ni, ezke, a ber, no, nola esango nizuke, bosteun urteko historia baten etekina gara, ez? Orain dela 12 urte PT sartu zanen eta PT aurretio Fernando Henrique Cardoso elezioak irabazi zituenen eta pixka Brasil aldatzen hasi izan eredu sozial hori. Baina eredu sozial hori aldatzea ez dezu aldatuko ez 10 urtetan, ez 12 urtetan eta ez futbol txapelketa bategatio. Beraz, gauzak asko hobetu dira azkeneko urtetan, nik hemen 17 urte daramatzet. Eta nik izan dezaket, ba, beste Brasil bat dala. Mm-hmm. Osa, hori, Datuak, gor, aurkitu dezkezu internetean, eta milaka daude, baina, bueno, komentatzen da hori, 36 milioi pertsona irten direla pobrezia, pobreziatik pasatzeko, ba hori, guera hobe batera, ez dakit, hemen klaseka egiten da gizartearen, zera, hori ez, ba, klase A, klase B, klase C, ikusten dana da, batez ere hori, ba, San Paulon eta hiri handietan, ba, gauzak asko aldatu direla eta asko hobetu direla eta pixkanaka hobetzen darina. Dudaik gabe guk nahi genuke baino abiadura txikiagoan, asko ze txikiagoan. Eta diferentzia sozialak erraldoiak dira orain dio. Erraldoiak, hori, vamos, ez dago inungo. Eta asko egiteko dagola, eta asko egiteko dagola. Eta hori futbol txapelketa batek ez du aldatuko. Ez que, gaina oso ingenuitatea hundikoa da, pentsatzea futbol txapelketa bat Brasilia egin behar dalako, Brasilgo egoera soziala aldatu egin behar dala. Gaina futbol txapelketa eredu hortan, zati futbol txapelketa horren helburua ez da egoera sozial aldatzea. Futbol txapelketaren eredua, eta hori lortu do FIFAk, da historiako futbol txapelket, munduko futbol txapelketarik, ez dakit nola esaten da euskeraz, etekin haundina atera dion futbol txapelketa, hori komentatzen da, nik ez dakit hori egia dan edo ez, baina... Etekina FIFAren zat, biztanen. Bai, FIFAren zat, etekinak izugarriak. Eta momentu batean FIFA, orain dela astebete edo, ez dakit, estatu batetako egunkari hauetan ekonomisto, hauetako batean, atezan, izugarrizko korrupzio kasoak dozkate hor Katarren, eta ez daki zer, eta bueno, dana kuestionatzen nahi dira FIFA, danok dakigu FIFA zer dan. FIFA mafia izugarri bada. Bakarrik, ba, laurtero, ba, bueno, Alemaniak, Ego Afrikak, ez daki jo, Dakarreko, ez daki nuizan badan hori, Biratos Arabes hori nintzen bada, Dubai, ez daki nuizan badan urengoa, gero Rusia, dana borrokatzen dute, txapelketa hori eramateko beren herrialdetara eta mafia horia horri janari emateko edo zaki champions hauetako bat baita mafia handi bat. Orduan, claro, ni oso ingenuitate handikoa da pentsatzea edo olimpiada bat etorri badalako edo futbol txapelketa bat etorri badalako eredu sozialak aldatu behar direla, batez ere esaten zuzena, eredu horrek, FIFAko eredu horrek exigitzen ditu gauzagatio. Beraz, zer gedituko dan ondoren? Ba, nien ez futbola zuzenen ikuste juten, beraz, niretzako ez da asko geldituko. Geldituko da, ba hori, ba, egun hauetako festa, eta hortik kanpoa ez ergutxi, ez? Aeroportuak hobetu dira, San Pauloko aeroportua berri-berria dago, baina hori futbol txapelketa bai edo ez berdin egingo zan. Eta gedituko dana da behar badan, niretzako interesgarriena, eta hau, bueno, oia pertsonalki izaten dut, ez? Ez dakit, ez dauket hor daturiko izateko, baina batez ere IES konfederazio txapelketan egon ziren manifestazio erraldoi hoiek erakutsi dute Brasilen beste aurpegi bat. Gero ustu egin dira manifestazio hoiek. Baina ikusi izan momentu hortan, bazegoela hor gizartean ezegon bat, eta horrek sortu zuen, bueno, alde batetio, sortu ditu erreakzioat gobernuaren aldetio, eta, bueno, klase politikoaren aldetio erreakzio. Eta batez ere ikusi izan, brasildarrak ez garela mantxoak bakarrik. Eozin gauza jasateko, eta gero, festa egin eta jazta, bukatu da, un povo alegre y feliz, esaten duten hemen, ez? Ez baizik, eta jendea kritikoa dala, eta kritikatzeko kapazitatea, eta mobilizazioak egiteko kapazitatea dagola, ez? Hori da netzako pixka gelditzen dana. Hortik kanpoa, ba, bueno, betakif, horre, Frantzian esango didazu, futbol txapelketak zer utzi zuen, futbol, norbait gogoratzen dan, zerbait ditu zuen, betakif, hor Pariseko estadioren bat, eta punto, ez, eta igual metroa, baina hortik kanpoa. Ebe, horrekin bukatuko dugu, Estebe Ormazabal, eta eskertuko zaitugu Brasiletik zuzenean gure galderak erantzunik. Barkatu? Eskertuko zaitugu hemendik zuzenean gurekin mintzatzagatik. Bai, lasan. Eskerrak zuei, eta bueno, ez dakit azkenen, nahi zenduten azan, edo beste zerbait nahi zenduten, baina bueno, eskerrak zuei, eta nahi dezuenen deitu. Bai, bersigituko dugu, bai. Mineskertzuri, Estebe? Vale, va, egun una pasa. Bai, berdin. Aio.